میں حق کہنا میں سچ کہنا شفاعت لئی جی دی ذات ضروری ہے ذکر خدا چرچا دن رات ضروری ہے حق کہنا میں حق کہنا سچ کہنا سچ کہنا سچ کہنا